Σπέρδενουν, επεγενουν, ούκον επέξει, με μπράδουνε, άνιουε, ουκανούσεις, ου μέλεν χρέεσε, με διατρίβομεν, ου με διατρίψεις, νουν χοκαίρος, αλ ουν πεπειράσθωγε, δράσω τόινουν σοι πίσουνος, πειράσομαι. Καν δέι μα ποθανέιν. Αλλά δρό τούτο, έδε στι τούτε κέινο. Καν με φαί με δε θελέσε, εισόμεθ αυτίκα. Εγώ εισομαι.